الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالی نے اس چھوٹی سی سورت کے اندر انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا کہ انسان اس دنیا کے اندر رہ کر کس طریقے سے زندگی گزارے اور اس کی کامیابی ناکامی کن چیزوں کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، تمام کے تمام انسان چوٹے اور خسارے میں ہیں. چاہے وہ کسی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی برادری سے تعلق رکھنے والا ہو، تمام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرمائے کہ تمام کے تمام انسان چوٹے اور خسارے میں ہیں. چوٹے اور خسارے سے نکلنے کا طریقہ، نقصان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اسی سورت کے اندر بیان فرمایا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ انسان چوٹے اور خساری سے نکلے گا ایمانی لائن سے. ان الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. تو سب سے پہلی چیز ہے نقصان سے بچنے کے لیے ایمان. لیکن ایمان میں اس چیز کا نام نہیں ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جائے، ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے یہاں محض یہ ایمان نجات نہیں دلائے گا، اس ایمان کے اوپر نجات نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کے یہاں دعوے سے کام نہیں چلتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان حقیقی کی ضرورت ہے. ایسا ایمان ہو جو ہمیں ناجائز امور سے بچا دے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کھڑا کر دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مطالبہ کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والے ایمان لاؤ. سوال یہ ہوتا ہے جب ایمان والے ہیں تو پھر ایمان کیا رہا ہے؟ ایمان والے تو ہی ایمان والے سے اللہ تعالیٰ ایمان کا مطالبہ کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو مطالبہ ہے حقیقی ایمان، صرف دعوے سے کام نہیں چلتا. کوئی شخص ڈانسر کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں بن سکتا. تو اسی طریقے سے اگر کوئی یہ سوچے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا صرف اسی سے نجات ہو جائے گی، نہیں، بلکہ عقیدے کی لائن بھی صحیح ہو. آمن کما آمن الناس، اللہ تعالیٰ کے ایمان وہ مرتبہ ہے جیسے ایمان صحابہ کرام لائے. ان کا ایمان کیسا تھا؟ آپ کے انگاروں پر گھسیٹا جا رہا ہے، تپتی ہوئی ریتوں پر، ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن عہد عہد کے نعرے لگا رہے ہیں. حالات بگڑے ہوئے ہوں، حالات سدھرے ہوئے ہوں، کسی حالت میں ایمان کو نہیں چھوڑتے تھے. اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آتا، ہر حکم کو اللہ تعالیٰ کے جو کرنے کے لیے تیار رہتے. اللہ تعالیٰ کے احسان پر عمل اسی وقت کیا جائے گا جس درجے کا ایمان ہوگا، جیسا ایمان ہوگا اسی کے مطابق انسان کو عمل پر کھڑا کرے گا. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے اس میں ہمارا دنیاوی نقصان ہی اپنا جائے. اگر اللہ کا کوئی حکم آ گیا فوراً اس کو کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. لیکن ہمارے محض ایمان کے دعوے ہیں، ہمارے پاس تو حقیقی ایمان نہیں. آج ہم پریشانیوں کا جو شکار ہیں, مصائب کا شکار ہیں, اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم نے ہمارے پاس تو حقیقی ایمان نہیں, ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا, اس کی وجہ سے آج ہم رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں. آج ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ مسجد کے اندر ایماندار, لیکن جہاں مسجد سے باہر کی زندگی, معاشرے کے اندر کیا مقام ہے, معاشرے کے اندر کیسا رہنا چاہیے. ہم صرف چہرے کے عبادت کی لائن سے چند کام کر لیے اور ایمان والے ہو گئے اور پکے سچے بھی ایمان ہو گئے. ایمان اور شریعت اور دین صرف چند کاموں کے کر لینے کا نام نہیں ہے. اور ایمان کا تقاضا, ایمان کے تقاضے پوری کرنے والا اور پوری شریعت پر عمل کرنے والا اور دین ہدایت اس وقت کہلائے گا جب انسان دین کے تمام کام کرتا ہو. عقیدہ بھی درست ہو, اعمال بھی درست ہو, اخلاق بھی درست ہو. زندگی گزر گئی نماز پڑھتے پڑھتے, ایک زمانہ گزر گیا, ماتے پر نشان پڑ گیا, ہر لائن سے محنت کر رہا ہے, لیکن جب باہر کی زندگی دیکھتے ہیں, معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں, تو بھائی بھائی سے پریشان ہے, ایک دوسرے کے حق ضائع کر رہے ہیں, اونچے زمینوں پر لڑائی ہو جاتی ہے, ناجائز مقدمے قائم کر رہا ہے. عبادات کی لائن سے دین آتا ہے اور معاملات کی لائن سے دین نکل جاتا ہے. اگر ہم ساری زندگی محض نمازیں پڑھے جائیں, عبادات کرے جائیں, لیکن ہم نے لوگوں کی حق تلفی کی اور لوگوں کے حقوق کو ضائع کیا, تو کل قیامت کے دن خالی ہاتھ رہ جائیں گے, اور یہ ساری نمازیں, سارے روزے, ساری چیزیں وہ ہمارے کام نہیں آئیں گی, دوسروں کے اہل حقوق کے نظر ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا, تم جانتے ہو کہ مخلص کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے پر صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہم تو مخلص اسی کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس میں روپیہ پیسہ نہ ہو, پھر ہم جناگیر نہ ہوں, وہ غریب ہے, وہ مخلص ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, میری امت کا مخلص وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن بہت سی نمازیں, بہت سے روزے اور بہت سی عبادت لے کر جائے گا, لیکن اس نے لوگوں کی حق تلفی کی ہوگی, لوگوں کے حقوق کو ضائع کیا ہوگا. تو سارے اہل حقوق لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں گے اور اہل حقوق کی لائن لگی ہوئی ہوگی, یہاں تک کہ اس کے پاس میں جتنی نیکیاں ہوں گی ساری کی ساری ظلم زیادتی کے بدلے میں چلی جائے, کیونکہ وہاں انسان کے پاس میں معاملہ جو ہوگا نیکیوں سے ہوگا کہ میں نے کسی کا روپا لگا لیا, پتہ نہیں ایک ایک روپے کے بدلے, ایک ایک پیسے کے بدلے کتنی نمازیں, کتنی روزے اور کتنی چیزیں چلی جائیں گی, اور یہ سب خالی ہاتھ کھڑا ہوا رہ جائے گا اور جہنم کے اندر گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا. ایمانداری کے دعوے کرنے والے بہت ہیں, ایمانداری کے دعوے کرنے والے بہت ہیں, لیکن ایمانداری پر دین پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں. آج اثرات کیوں نہیں پڑتے, آج ہماری باتوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میں ہم چند کاموں کا ہمیں دین سمجھ رکھتا ہے, جو نماز پڑھ رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بس نماز پڑھنے کی وجہ سے دیندار ہوں, جو شخص جس کام کو کر رہا ہے وہ اسی کو دین سمجھے بیٹھا ہے. حالانکہ دین داری یہ تو ایک دین کا معاملات, عقیدہ اسی طریقے سے عبادات, یہ تو دین کا ایک حصہ ہے. تو جس طریقے سے ایمانی لائف کا صحیح ہونا ضروری ہے, اعمال کا صحیح ہونا ضروری ہے, اسی طریقے سے ہمارے اخلاق کا اور اسی طریقے سے ہمارے معاملات کا, معاشرے کا صحیح ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ چشم پوشی اور دربدر سے کام لیں گے، لیکن جب بندوں کے حقوق کا معاملہ آئے گا بڑا سخت معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے کہ جب سن نکلے وہاں کون بات کر رہا. آج جب ہمارے سامنے ظلم و زیادتی کی بات آتی ہے تو ہماری نظر کہاں کہاں جاتی ہے، فلاں ظلم کر رہا ہے، فلاں بادشاہ نے کر دیا، فلاں حکمرانی نے کر دیا، لیکن ذرا ہم اپنا جائزہ لیں، ذرا ہم سوچیں کہ آج بھائی بھائی سے پریشان ہے، باپ بیٹے سے پریشان ہے، ایک چیز کی ہر ایک دوسرے کی حقیقت کر رہا ہے. یہ تو کہتے تھے کہ بڑا خوش نے ظلم کر دیا، نریندر مودی نے ظلم کر دیا، فلاں ظلم کر دیا، لیکن ہم اپنے گرہمان میں جان کر دیکھیں جتنی ہماری چل رہی ہے اور جتنی ہماری پھر رہی ہے اتنی ہم چلاتے نہیں ہیں. ذرا ہم اپنا خود جائزہ لیں کہ کمزور ہے، دبا ہوا ہے، کچھ کہہ نہیں پاتا، لیکن برابر ظلم و زیادتی کا شکار ہو رہا ہے، برابر ہم اس کو ستا رہے ہیں، دکھ دے رہے ہیں، ہمیں کبھی اس کا بھی احساس ہوا؟ اگر بھائی کمزور ہے تو اس کو ستایا جا رہا ہے، پڑوسی کمزور ہے اس پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے. یہاں تو یہ ساری چیزیں چل سکتی ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگی. آج کے آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ میری چلتی ہے، میرے سامنے سے تم بہت ہو جاتے ہیں، اسے دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگی اس حقیقت کا جب پتہ چلے گا، یہ سارے سارے تکبر، سارے غرور، یہ ساری چیزیں خاص کو مل جائیں گی. آج انسان کو بڑا مزہ آتا سوچتا کہ میری گاؤں میں ایسی چلتی ہے، میری معاشرے کے اندر میرا ایسا مقام ہے، میرے سامنے لوگ بولتے نہیں. یہ تو قیامت کی علامتیں ہیں کہ قرب قیامت شریر کا شرارت کی وجہ سے احترام کیا جائے گا کہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے. ایک آدمی شریف ہے، لائی رنگے سے بچنے والا ہے، اب وہ آدمی ڈرے گا، وہ آدمی ڈرے گا، یہ سوچے گا، لیکن ظالم کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ہمیں کسی سے تکلیف نہ ہو، ہم ادھر ادھر کی نہ سوچیں. جب معاملے رکھا ہے تو دیکھیں کہ ہم سے تو کوئی ہمارا پڑوسی پریشان نہیں ہے، ہم سے ہماری بیوی سے پریشان نہیں، ہم سے ہمارا بھائی سے پریشان نہیں، ہم سے ہمارے باپ کو جو دکھ پہنچ رہا ہے. اور ظلم و زیادتی کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر لوگوں پر ظلم و زیادتی کی جائے گی تو اس کی سزا عموماً دنیا کے اندر بھی بھگتنی پڑتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آج جو شخص کمزور ہے وہ کمزور ہی رہے. اللہ تعالیٰ حالات کو بدلتے رہتے ہیں کہ آج جو شخص کمزور ہے ہو سکتا ہے کل طاقتور ہو جائے. بڑے بڑے غرور اور تکبر کے اندر خدائی کا دعویٰ کرنے والے اور اپنی طاقت پر گھمنڈ اور غرور کرنے والے بڑی بڑی قومیں اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا.